سر روی دوا بیشتن موتن اگه در بین بیشتن چی نخوش رو دادن رو داره چی نخوش برو ایره بره ویا با درستان کتن اوسته نخوشت چیه بلایا اگر که هرکه وابروات همون چندران جانی هلده زدن وارزنم پلی گرمی دیزن برز دبیتا اخیر ما بستم پلی گرمی نیا بلکوس باید دهلز وابرو ایره دیر بادولس کوما او کلیپمبر درس کم زال گورگا کان تیاب گینه بالای بیگومان بالای زور گوری چی روی داو او بالای چی های گمزا بادولس و بره ویرا دین دولس بالای او بادولس هی ها هپا چی روی داو؟ که حرکت پیوندی بمنه یا؟ دولز بای دولز برو ایره دی آه بله او اوالا رگم با ایره ماو کلی شیل هاتو هم اوالای پیرا گیندیم او تی دبی حوال بدهیم به گرگ کن اوان زور بخیر های برو ایره دین ایوه گرگ ده تو هم صرف کن لگل هم سگه چیو یا نا لکاتی ناکاوی و کوبنو با ما بسیه کنو ها براس کارشی قرصه اما کاتی خو خوابلاندن یه باگر ام کارا پیواندی با گرکانه یه بطنها اما مسئله جیان و مردنه با امان سوکه کارکا مترسی داره گرنگ نیم وارزم برام باشتر تبکو بنا ولا بگم کنه با جمعه باگیر راوست هم نیش دیم وای باید اسم نشتیمانی خواهن لورگاه دیکنه بلان اصا اوه نیچی دیلی نموا به هوی او شی پیش ماویک ام لورگاهی گرتوا باید هم بین ماویکا با کمالی زور دست دستن با مبستی خواهدن و خواهدن و با دست هنان شماره هم تن دستی نه؟ بابا چون ایمن شماره هم لسات هرش بر کم تر نیه بله لسات کم تر نیه سات سات؟ برای تیم شماره دتوانن درستان در جیر بکن بله بله بله بله بله بله بله بله بله بدنگ بند وای بوده سم امر راز بین چون کشیل بچاوی خوی اوانی دیوا همو تان دزانن که وحیزی دولس افصگه چوی درندانن زور به هزو درنده و سیرن دوی نامن لیره و کوملای کشرکان تگشتن دار کسی نیان ناسه نازن سن درندن نک هر جان دارن لیان بیزارن بلکو دارو بدو روچ جرقی لیانا اوان هر جی جانی هاو کاری برایت نازنن که اوان نو ایمه گورک اوشتان رساو دکره اوانی سرکده و یاسایه چه راو کدنیا نیا هر کسو به حوثی خوی به دوی نتیزه دگره سوای دولس بیبیر کنو هیرش دبن خوره یا خیوز بدوی خیوزا بدوی رده کاره چوه داب گرن که بتوانی نو بروی امسکانه ببین بیتان برن یان دبی شرب کن یا خود دبی لهندی شونی آرام خوان حشاد دن تاکو آوان نم نو تیکوز دکن برای مال پیشان یان دبی شرب برگیری بکن ندارد سانه که من بیام از جبل نه بیام زمی بس پیدا از جبل میآید از کن نوا بله عمر راست نه بیلی بگرد دار سانه که من تیک بودن دبی شرب کن لدش یان باستین بلام آمانه کمالاشی کجارن و دزانم بسر من دزال لبن تو لی امنی تو ترس نو چیو لزنگ در ترسی چون دبی لم رو ویب مینی های ترس نو لی هم در ترسی ها دلائی چی بمن دلائی ترس نو که اما روی حق نی ها بیدنگ بند همو تن اما روی حق نی ها ججمن سپای دولزا و ابوی دسی تو بسری هم دزال دزانم تو را دکی ببیشم بیدنگ بند راوستن بکر کدو خسیب که راوستن بیدنگ بند بیدنگ بین بیدنگ ریه گرهن ریه گرهن جلا سر کتاب گرهن هر وقت آزم او کلی پیوتن ما مسئله چی زور گرنگا با او شر من پیو بکره دبی آماده بین با پیشکش کنی زور قربانی بلان تاکو اگر خوش من لشوینش آرام دا حشاد دا او نابی لی بگرهن ببی برپس دانو وازن بینیم لم دوره گیمان زیاده لپیج نیا یان شر یان برگیری کردنو قربانی دن تاکو لم مترسی رزگار من دبید تگهشتن اگلا تکاور ایره بارای توش ور بگرین و کراوش کاری چی بتوانه نخیر منو از دکم ایو پیستان برا برسی بیره چوکو من نیا خود بره ایسر ده تاکو ایم هر فرمانک بده چه بچه بکی پیستان را برسی چی گشتی بکی بزاری را باسی من چونه همولا تو سالانشی دورو درش سرکدهت کردو رنگ تاری باشه لو مثلا نه رنگ تاری لذاران شرط کرد بیو برام بر بسپای دولست که بریار اگدا لیک شد آگه داتم دکمو پیش که مگلوری و تی پیست خو من لشونه چی آرام حشار بزن تاکو زیان من زور پینه کن سالانه چی زور بر لیستا اوکاتی گنز بوم لگل سپای دولست رو بر رو بوینه و شر من لگل دار کردن بلام ضرور زیانه چی زور من پیکشت دولت زور یک لسه چی درنده و با اصای نتوان برای رویان بستین اما ماویه چی زور برده استاوان بینیوا بای لامن با توانه اک هر وقت به اصال لیان وریا بین پیسته لبرای رویان بستین لیم کرن با امر یاره بدن اوال اکا لسه شان من کوا شر یان لگل دابتی لپنهو دا اصال جوانه کمان پیسته رو بر رویان ببینو ببه هیس ترسو نرسی او سالونوسی سنو دار مانا اگر خو من بشاری نو واسه رامان کردوا پێویستە شەڕیان لەگەڵ دابکەین جامان بەخشین لە پێناو دارستانە جوانەکەمان و بەرگری لێ بکەین ئەرکاوە لەسەر شانی هەمومان داوام لە ئێوە ئەوەیە کە بڕیاری شەڕ بدەن هەمووتان لەسەر ڕای من پێدەچێت لە کۆتاییدا ئەمیان بڕیاری شەڕکردن بدەن بەڵێ مەڵێ هەروایە نەمدەزانیە گوێلە ئەم بڕیارە سەرکەوتووانە دەدات گورجێکی کارزانە تەجرەبە گەلێک زۆرە و زۆر شەڕی دیوە لە ڕابردوو بەڵێ بڵێ ئەمە ڕاست ئەی گورجینە ڕاوێشکار بڕیاری دا و منیش پاڵپشتی لێ دەکەم بۆیە منیش بڕیاری شەڕم دا زۆر جارە نۆری بڕیار لە دەست خۆردا پیاوانی نۆری پچی پیاوانی لە پێناوی ژیان و ماڵ و منداڵانمان و تاکو زەوێکەمان داچیر نەکراوە بێ ئەوەی بەرگری لێ بکەین بە هەمان لە دژان بزانچین مادام بڕیاری شەرشماندا ئینشاءڵڵا هەر سەردەکەوین پێویستە هەر یەکێشیش بێ ئێوە بە ئازانە و کارزانی و ئارام گرتنەوە بزانچێ تاکو سەردەکەوین ئێمە ناتوانین شەڕیان لەگەڵ دا بکەین تاکو خۆمان ڕێک نەخەین لەناو خۆماندا زۆر بە وردی بۆ فەرمانی سەرکردەی خۆتان جێبەجێ بکەن کەسی ناڕاز بێ سەرکەوتن بەدەست بێنین پێویستە هەمومان ببینە یەک دەست لە دژیاندا با دژیان بوەستین نیام کەوە بەشداری کردنتان لەگەڵ من سەرکەوتنمان سۆگەر دەکات ئینشاءڵڵا بۆیە پێویستە لەسەرمان دچی جێرە شێوێنی بین و بۆ ئەوەی ئەم بەڵای دوورخێنەوە لە خۆمان پێویستە وردین بین زابۆیە بانگم کردوون تاکو بگەڕێم بەدوای ئەم کێشە گەورەی ناو ئێمەدا هەیە بۆیە پێ ئێستاش پیلانی زەنجی داهاتوودا دەڕێژین ئەوانەی کەوا لەم زەنگە تاکە هێزی ئێمە بن لە توانادا ئەوە گەنجەکانن من زۆر دڵنیام لە گەنجەکان چونکە ئەوان بە شێوەیەکی چاک توانادارن لەسەر شەڕکردن و زیاترش ئارام دەگرن بۆی داوای کۆمەچیتان لێ دەکەم بەڵێ ئاکرۆ تۆ سەرکردایەتی کۆمەڵە هێرشبەران دەکەیت ئەم کۆمەڵەش پێکاتون لە گورگە تازە پێگەیشتووەکان ڕاتان چۆنە بەم بڕیارە ها و داواش لە ئاکرۆ دەکەم ئێستا دەست بە مەشق پێکردنی ئەم کۆمەڵەی بکات کەوا ئەو سەرکردیەتیان دەکات ئاکرۆ کوڕم پێویستە خۆت ئامادە بکەیت بۆ ئەم کارە گرنگە ها بەڵام تۆ سۆرە پێویستە زەوی سەنگەرەکە ببشکنی و دەبێت چاودێری لە دوولانەوەکانی دژمن بکەیت باشە بەنسبەت شتۆ لالا پێویستە تۆ هەموو مێگورگەکان لەگەڵ منداڵەکان کۆ بکەیتەوە لە شوێنی شەڕکردن دووریان بخەیتەوە تاکو نێڵی تووشی هیچ زیانێک ببن بەڵام تۆ ماوکلی بڕۆ بەدوای یاکە دابگەڕێ و ئەو بارودۆخەی بۆ ڕوون بکەرەوە تاکو هەندێک ئامۆژگاری دەکات بچم بەدوای یاکە دابگەڕێ یاکە هەر لەم دارستانە دەژیاوە زۆر پێشدەداک بوونی ئەگێلا بۆیە من دڵنیام ئەوە هەمۆژگاری بەسوودی هەیە بۆ ئەم مەسەلەیە بەڵێ هۆپا ها ه یاکە کورە من ماوکلیم یاکە تۆ لەکوێی تۆ لەکوێ وەڵام دەوە کورە یاکە یاکە بەسەر مندا کەوتی من نەبینی ماوکلی ها یاکە تۆ لێرەی بەڵێ ماوکلی نێچیرەکەشت لەدەستدام بۆسەم دانابوو بەڵام لێت تێکدام ئەدی ماوکلی چۆن وا دەبێ لێم ببوورە بەڕاستی زۆر بەپەلە بووم ببوورە بۆچی بەم خێراییە هاتی ها هاتم چاوم پێتکەوێ یاکە چاوت پێم بکەوێ بەڵێ بەڵێ هاتم چەند ئامۆژگاریی گرنگ لێ وەرگرم بۆ کارێک یاکە چی گوتت ئامۆژگاری من ئامادەم بۆ هەموو ئامۆژگاریەک بە جۆرەی توانە ئێوەی گورک هاوڕێی منن بۆیە پێویستە یارمەتیتان بدەم سپاست دەکەم کارەکە بەیوەتە بە ڕاوەستە ئەگەر ویستت قسە بکەیت لە سەرەتادا لە شوێنێکی خۆش دانیشتە بڵێ بزانم چی بووە چی ڕوویداوە ها اگر هاتم بولایم او سازگارا او اشون هلی برانبره لزنگه کده بلا زوی سنگره که دور بکنه و تاکو آوره که انتوشی زیانگ نبین خود ورن داری ای هرس داری بیستر کورا ورن داری اگر زنگه که تان برای او رو باره بینن اولا شر پلانه چی رکو پیه کارکان تان برای او دبن بله وای بلام تو دستی هری کاری بایم دریج نکه یا که یا که چی روی داو کوره یا که حال دادم بیر لچی رو که چیو یک چوله کلم بارو دو خب کم و لدر زمانه و زنگ جیگ روی دا لنیوان رویکانی آوه و مامزی ایل لشوینه چی دور بلام لم زنگ در رویکانی آوه قریان بسری بو یعنی مامزکان سرکوتن اما چون بو براسی سیده بون روم که و دی ایستا با بیر داتا ونیا راوستا ایستا شوینی جنگا که بچاوی خود دبینی دهی ماو کلی دهی ماو کلی بچاوی خود باملی من بگرا بابروین ای ای ای ای کلی یکا ام شوینه زور ترسناک و ناخوشه ایره پی دلن چی یکا دولی هنگ دولی هنگ بچه ها چی سیر که ام هنگانش بچه های خود ببینه هر جان داره اگه دکات املوت که یا اوه رگا که خوی دا گوره تاکو امانگان زیانی پینا گیانن تیگهشتی سیر که ماو کلی ام همو لاشه اوه گشتی للان هنگا کانو او کش راون تیگهشتی ماو کلی او شوینه کوابون باز کردی او زهی که لرابردو رویکانی اویلی کجان لکاتی با دوکاتنی مامزکان نو کاتا انگکان لکاتی کسودان دابون لدوهای اوی کاری چی زوری ها کرده بو لو کاتا دا رویکانی اوی هرشی ها کرد کاتی گشتنو لود ککا بله مامزکانی ایل لطرسان خواهن حالا دابونه او بله بمزور مامزکان دستی ارمتیان پیگهشت لهنگا کانوه ببی اوی پی بزانن آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ ام زوره هنگا کان ارشان کرده سر رویه کان جماره چی زوری علیه کشتن ابم شوه چاره نوسیان بم روشه گیشت ایا تو ده توانی سگه کانی دوز برو ایره بینی ماو کلی بیا گمان رزگارتان ده بیلم چشه تیه گیشتی او در رزگارتان ده بی بلان چون لسر تا یکم زار هنگا کان با اگا بینی پاشا خود تا حال دم بناو رو بار پیش اوی سپای دولس بتانگاتی او که تا من لناو رو باره که یارمتی تانده دم لینانه در بلا پیست لسر تو کواک زور اگا داری لهمو زولانه و هنسو که باشا تیه گیشت میاکا او من لکاتی خوال دانی اوش هنگا کان و آگا دینو او که تا سککانی او دولس قریم بستاری دبه او که تا اوی رزگاری بیای لناویان بطر سلرزی دور دکوتو زور زوانه یاکا بیگمان او آموزگاه زنابت باو پر ریوردی و گرنجی و وردگری یا خوطا منت داونده دریشتر بی یاکا بیگمان او هنگانه یرمتی من ددن دبین سپای دولس دور خینه ولی دارستان بیگمان خو من حال دادیم بناو رو بارک یاکا شنیده چی تری شهی ماکولی بیگمان همو او رهن یرمتی دادن بولن او بردنیان بله اوش تاکر رگه یکو اپیموتی ماکولی زگلم رگه تاری ایز رگه تاری چی تر مال پیش نیه بولن او بردنی ام سپایا من زور خوش عالم استا چونکه تارا دیگ دوانیو ما ارشیک زیبا زیب کم لبر امبرتان بله اماش لبر اوه ایو هاوری منن ماکولی بله تیا گیشتی من زور سپاس استی برزه دکم یکا بیگو من گرگه کنی زور خوش عالم بم رب تاری تو زور سپاس دکم یکا تو زور هز برزی پیزنکا ماکولی من هرسان تمنم دریش در دبی کارزانیم تیاتر دبی دل دل مدا بازو خو من در باز بکن لیره دی تاکو هنکا که نهاتونه ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ آره دوام ده خودت هم بکره از تر راه نه نکتن باشه ادی اوه چندی ده کره زن رو داری نزن شقه هم باشه